إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو زانغو إسلام، خطبة إليوبيتا إلي ماليزيا موجا كاتيكا آداب زا كوزورو مكابوري. Wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokataza kuyafanya makaburi idi, kuzuru siku maalumu au tarehe maalumu. Na hii ni kwa hadithi iliyopokewa na baadhi ahli albayt, Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma, عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي لبسم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم. تكيلزيا كريف صلاهيلي لكفاني قبري نئيدي kwamba ni kuweka siku maalumu au tarehe maalumu ya ziara. Na kama tulivyosema, hadithi hii ni rad ala Shia Rafidha, pia ni rad ala Sufia ambao bado wanaendelea kuweka tarehe za ziara zao au ziara za mashekhe na masharifu na mawali. Hadithi hii ni rad, ndugu zangu wa Islam, kama kuna mtu alikuwa akifanya kaburi ya shekhe wake au wali au sharifu au mtu wake yoyote akiifanya niidi, basi awache jambo hilo kwa sababu ya makatazo haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kama alivyosema Mtume sallallahu maana haitukum anhu fajtanibu, jambo nililo kukatazeni basi liwacheni mara moja. Maana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, jambo nililokuamrisheni basi lifanyeni kiasi cha kiasi mnachoweza. Lakini maana haitukum anhu fajtanibuhu, jambo nililokukatazeni liwacheni. Leo tuna adabu nyingine katika adabu za ziyaratil kubur, kuzuru makaburi, ni kutowaomba wale maiti. Mtu anapokwenda kuzuru makaburi asiwaombe maiti. Maiti wanaombewa, maiti hawaombwi. Na hii, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu dua, kuomba ni ibada. Kuomba ni ibada kama ibada nyingine ambazo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo haifai, bali ni haramu, bali ni ushirikina mkubwa kwenda kuwaomba maiti. Addu'a ibada, dua ni ibada. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema mola wenu niombeni nitakukubalieni dua zenu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kibri kuniomba, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Ibada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kama ibada nyingine tunazomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama ibada ya sala, ni kama ibada ya siyam, ni kama ibada ya haji, ni kama ibada ya zaka, na ibada nyingine zote tunazomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio ibada ya dua. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة دون عبادة. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. الدعاء هو العبادة دون عبادة فيؤدوا wa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo hakuna anayoyaweza viumbe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo hakuna anayoyaweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haombwi kiumbe. Ukimuomba kiumbe tayari umeifanya ibada hii kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha shirki, bali ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu. A'adhana Allah wa iyyakum min ash-shirki. Ndugu zangu Waislamu, tumewahi kumsikia na kumuona mmoja katika duat wa sufia akiwahimiza watu, bali akiwaamrisha watu wawaombe maiti. Mmoja katika duat wa sufia ambaye nyote mnamjua hapa Mombasa, tumemuona katika clip akizieneza klipu hizo, anawaamrisha watu wawaombe maiti, hususan pale Makka Makbaratul Hajun walipokuwa wakizuru kabri ya mama Khadija radhiyallahu anha. Anawaamrisha wale aliokwenda nao wamuombe mama Khadija, akitoa hoja kwamba maiti wanadhuru na wananufaisha. Anatoa hoja hiyo kwamba maiti wanadhuru na wananufaisha. Man kala hadha alkalam, hadha rajul yahrifu bima la yaarif. Hadha shirk, kumuomba maiti ni ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwatahadharisha watu wale makureishi na washirikina kuwaomba wale wasiopata kuabudiwa masanamu na kila kitu ambacho hakipasi kuombwa na kuabudiwa, Allah subhanahu wa ta'ala akasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii dua zenu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii dua zenu. Walau sami'u mastajabu lakum, lau ingekadiriwa kwamba wanasikia pia wasingeli kukubalieni dua zenu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama watakuja kukana ushirikina wenu mnaowafanyia. Wa yawmal qiyama yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Maiti wanaingia katika hili, maiti hawasikii dua zenu. Wala usami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir, hakuna anayekupasha habari kama Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi wa mambo yote. Wa hakadha du'atu sufia, du'atu wa haq haki wanapoamrisha sunna, wao wanaamrisha bida. Duati wa haki wanapoamrisha tauhid, wao wanaamrisha ushirikina. Huu ni ushirikina wa wazi, kumuomba mama Khadija radhiallahu anha, bali kumuomba hata mtume sallallahu alayhi wasallam ni ushirikina. Sasa hivi, ndugu zangu Waislamu, lazima tutahadharishane ushirikina huu mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, maiti anaombewa, maiti anaombewa, anaombewa maghfira, anaombewa rahma, anaombewa afya. Hii ndiyo haki, wama baada alhaqi illa dhalal. Maiti haombwi, maiti anaombewa rahma, anaombewa maghfira, anaombewa afya. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا القرآن, قرآن إن أمرش ميتي وأمبيو مغفرة سيو وأمبو كفاية وشركين. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia msururu huu wa masala ya ziara, ni sunna kwetu Waislamu kuzuru makaburi, kuwazuru ndugu zetu waliokufa kwa ajili ya kujikumbusha mauti na kwa ajili ya kukumbuka akhira na kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni ibada na ni sunna na ni thawabu mtu kufanya ziara katika makabir, katika kubur ya Waislamu. Ni sunna, kila Muislamu anapata thawabu akiwa anakwenda kuzuru makaburi, ikiwa ni ziara mashrua, si ziara bid'ia. Na kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mtu anatakiwa akienda pale katika makbara avue viatu vyake, aingie katika makbara bila viatu kwa ajili ya kuwaheshimu wale mauta almuslimin. Pia akifika pale awape salamu kama zilivyokuja siyaghu salamu mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akiwapa salamu wale mauta almuslimin. Assalamu alaykum ahla diyar min almu'minin walmuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana walakum alafiya. Moja katika sighatu salam alilolisema mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akifanya ziara. Baada ya hapo ni kumuombea maghfira au kuwaombea maghfira wale mauta pale makaburini, awaombee maghfira, awaombee rahma, awaombee afya. Na sigha nyingi zimekuja dua za mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akizisema kwa hawa mauta almuslimin. Mtu anatakiwa atafute dua za mtume sallallahu alayhi wasallam alizokuwa akizisema wakati wa ziara au wakati wa kumsalia maiti. Dua zile ndizo zinazosemwa pale katika ziara. Kama mtu hawezi, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi ala riyadhi salihin anasema kama mtu hajahifadhi dua yoyote, basi akifika pale baada salam aseme allahumma ighfir lahum, allahumma arhamhum, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كما mtu hajahifadhi dua ndefu za mtume sallam, basi inamtosha hiyo. اللهم اغفر لهم, اللهم ارحمهم, اللهم لا تحرمنا, لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ديني dua inamtosha mtu. Ndugu zangu Waislamu, najihusia nafsi yangu na kuwahusieni ndugu zangu Waislamu nyote tusomeni kitabu alichokitunga Sheikh Al-Albani rahimahullah, akakiita Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha, hukumu za jeneza, za majeneza na bid'a zake. Kitabu hiki kimeeleza vizuri sana masuala ya ziara na masuala ya bid'a, uzushi unaofanyika katika ziara na uzushi unaofanyika katika mazishi. Katika bid'a alizozitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah ni qira'atul Fatiha fil maqbara, kusoma suratul Fatiha pale makaburini ni katika bid'a, uzushi, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya jambo hilo wala salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kadhalik qira'atu surati Yasin, kusoma suratu Yasin pale katika maqbara ni katika uzushi aliyouelezea Sheikh Al-Albani rahimahullah, kusoma suratu Yasin pale katika maqbara. Pia qira'atu al-ikhlas mara 11, kusoma suratul ikhlas mara 11 ni katika uzushi aliyouelezea, na Sheikh Al-Albani ameelezea udhaifu na umaudho wa hadithi hizi zinazoelezea masuala hayo ya kusoma suratul Yasin, suratul ikhlas na suratul Fatiha katika maqbara. Mtume hakufanya wala salafu salih hawakufanya mambo hayo, ni ya uzushi. Sheikh Al-Albani rahimahullah, baada ya kuelezea uzushi huo, akaelezea uzushi wa dua. Katika dua zilizozushwa ni mtu kusema Allahumma inni as'aluka bihurmati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alla tu'adhib hadha almayit. Dua hii masufi wanaisoma sana, Allahumma inni as'aluka bihurmati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ألا تعذب هذا الميت. يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد يقوى لزيا بدعا نيج حلفوا كسما كنا حديث كنا حديث موضوع إنه سما من زار قبر مؤمن وقال اللهم إني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعذب هذا الميت رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ فيه السور أو إلى يوم ينفخ السور. أضع نموندوشي عذاب يوميتي مبقى سيكل تكاپوليز وفاراباندا نا إسرافيل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا حديث باطل لا أصل له في شيء من كتب السنة. Hadithi hii ni batil, haina asili yoyote katika vitabu vya sunna, vitabu vya hadithi, hakuna, hakuna hadithi hii. Thumma qala ma'ama fihi min at-tawassul al-mubtada al-muharram al-makruh. Pamoja na kwamba hadithi hii na dua hii ina tawassul ambao ni uzushi, ambao ni makruh, ambao imeharamishwa. Hadithi hii na tawassul mubtada, tawassul iliyozushwa, na tawassul muharram iliyoharamishwa, na tawassul makruh iliyochukiwa. Kwa hiyo dua hii haifai. Dua nyingi zipo sahiha, ndugu zangu Waislamu, dua nyingi zipo sahihi. Kwa nini hawa masufi wanafuata dua ambayo ni maudhu? Kwa nini hawafuati dua alizozisema Mtume sallallahu alaihi wasallam wakapata thawabu? Kwa nini wanakwenda kwenye dua hii maudhu? Kwa ndugu zangu Waislamu, mtu asisubutu kusoma dua hii maudho, Allahumma inni as'aluka bihurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adhib hadha almayt. Msisubutu kusoma dua hii. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.